22 grudnia, zbliża się południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim prezydent o przyjętej przez Sejm ustawie dyscyplinującej sędziów. Huragan Fabien, który uderzył w Korsykę i południowo-zachodnią Francję. I ostatnia trójkowa licytacja w ramach akcji Święta bez granic. Rozsądna i porządkująca, tak prezydent mówi o przyjętej przez Sejm ustawie dyscyplinującej sędziów. Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info powiedział, że zmianę uważa za potrzebne. Przypomniał, że wciąż trwa proces legislacyjny. Senat ma zawsze swoje spojrzenie i ja z wielką uwagą również wysłucham tego, co mają do powiedzenia przedstawiciele Senatu i na samym końcu dokonam oceny. Natomiast chcę jasno i wyraźnie zakomunikować, że te rozwiązania, które były ze mną wczoraj dyskutowane, to były rozwiązania, z którymi ja się zgadzam i które ja uważam jako rozwiązania rozsądne i porządkujące w polskim wymiarze sprawiedliwości. Prezydent mówił też, że w sprawie sądownictwa z Polski na zachód płynie rzeka kłamstwa przeciwników reformy, a nasz kraj jest, jak zaznaczył, demonizowany. Przez kogo? No przede wszystkim właśnie przez te grupy, które widzą, że tracą swoje wpływy. Te grupy, które dzisiaj próbują no de facto prawie że rozwiązania siłowego wobec demokratycznie wybranych w Polsce władz. Władza sądownicza próbuje pokazać całemu społeczeństwu i wybranej przez nie władzy i ustawodawczej i wykonawczej, że jest mocniejsza niż tamte władze, czyli że ma nad nimi przewagę. Tymczasem no niestety, ale ani polska konstytucja, ani zasada trójpodziału władz takiej sytuacji nie przewidują. O wstrzymanie prac nad zmianami zaapelowała Komisja Europejska. Wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova wysłała w tej sprawie list do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Ustawą dyscyplinującą sędziów, którą posłowie przyjęli w piątek, senatorowie powinni zająć się w ciągu 30 dni. Południe Korsyki odcięte od świata nad wyspą, podobnie jak na południowo-zachodnią Francję, przeszedł huragan Fabien. Nad lądem wiatr osiąga do 150 km na godzinę. Od października przez wichury i ulewy zginęło już 20 osób. W Ajaccio nieczynne jest lotnisko. Żandarmeria nie zezwala nikomu na wjazd do miasta ani na jego opuszczenie. Ulice zalane są wodą. W dalszym ciągu ulewy przechodzą nad środkową, górzystą częścią wyspy. Z kolei w południowo-zachodniej Francji, w okolicach Bordeaux, fale osiągają 8 metrów wysokości. W tej części kraju obowiązuje stan alarmowy. Wichura połamała wiele drzew, które tarasują drogę, utrudniając przejazd. Niemal 100 tysięcy domów pozbawionych jest prądu, głównie na południowym zachodzie, w Akwitanii i na Korsyce, gdzie w południowej części wyspy strażacy i żandarmeria poszukują 80-letniej kobiety porwanej przez morze. Tamtejsza prefektura apeluje do mieszkańców, by nie spacerowali po plażach. W ciągu doby dwa huragany nawiedziły południowe rejony Francji i Korsykę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Donald Trump zaprasza Borisa Johnsona do Białego Domu. Amerykański prezydent chce, żeby brytyjski premier odwiedził Stany Zjednoczone w nadchodzącym roku. Zaproszenie zostało wystosowane po zwycięstwie konserwatystów we wcześniejszych wyborach parlamentarnych na Wyspach. Na razie nie ustalono daty, ale obydwaj politycy chcieliby spotkać się już na początku roku. Jednym z tematów rozmów mają być relacje gospodarcze po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A Boris Johnson obiecuje przeprowadzić Brexit do końca stycznia. Prawie 950 tysięcy złotych udało się nam już zebrać w ramach akcji Święta bez granic, w której pomagamy podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Ostatnia, szósta w tym roku aukcja rozpocznie się o 17:00 w naszej audycji sportowej Trzecia strona medalu. Można będzie wylicytować koszulki z podpisami skoczków, siatkarzy, ale też spotkanie z wicemistrzyniami świata w biegu sztafetowym 4x400 metrów i to w Spale. W przedostatniej aukcji wczoraj w liście osobistej Piotra Meca pod młotek poszły podwójna płyta winylowa, wydana na 50. urodziny Trójki oraz gitara Antymosa Apostolisa. 21 333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy w imieniu i już byłego właściciela gitary, czyli Antymosa Apostolisa, który mam nadzieję wręczy panu gitarę osobiście na koncercie w Osieckim. Największą nagrodą będzie dla mnie poznać pana Apostolisa osobiście. Mam nadzieję, że to się uda w Warszawie na koncercie. A płyta wydana na 50. urodziny Trójki poszła za 7 tysięcy złotych. Akcję można wspomóc także kupując płytę Święta bez granic 2019 z 20. karpiem, czyli naszą świąteczną piosenką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie bez opadów, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, w górach śnieg, a do tego pochmurno z przejaśnieniami i wietrznie. W Olsztynie, Gdańsku i Szczecinie 5 stopni, w Poznaniu i Bydgoszczy 6, w Katowicach 7, w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Wrocławiu 8, w Przemyślu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 50 na 50.

otrzymała literackiego pierwowzoru. Jak to się udało, to zachęcam jak zawsze do tego, żeby samemu się przekonać. A dzisiaj w ABC Popkultury spotkamy się z twórcami. Będzie Tomek Bagiński, nikomu nie trzeba go przedstawiać oczywiście. Tutaj producent wykonawczy serialu Wiedźmin. Będzie też parę słów od Lauren Hissrick. Pojawią się aktorki, ekranowa Yennefer, czyli Anya Chalotra i Ciri, Freya Allan. Będzie Jaskier, czyli Joey Beatty i myślę, że te wszystkie trzy nazwiska warto zapamiętać, no ale pojawi się też on sam, Wiedźmin, czyli Henry Cavill. Sporo było oczywiście oczekiwań co do tego serialowego Wiedźmina. Te oczekiwania nasze, polskie, można streścić hasłem Geralt z Rivi, a sprawa polska. I oto jak bardzo zanurzony jest literacki pierwowzór. Słowiańszczyźnie Wioletta Myszkowska zapytała Jerzego Rzymowskiego, redaktora naczelnego Nowej Fantastyki. Ale nie tylko Wiedźmin dzisiaj u nas do 13, bo z Radosławem Czyżem z Gazety Wyborczej podsumujemy także komiksowy rok 2019. Pewnie Państwo pamiętają, gdzie można mnie znaleźć, ale na wszelki wypadek przypomnę katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy polskieradio.pl/trójka. Tutaj informacje nie tylko o dzisiejszej audycji, ale też archiwalne odcinki naszych spotkań, a na facebookowym profilu ABC Popkultury zestaw jest nieustająco powiększany i są też informacje o moim popkulturowym podcaście. Muzyka, jak zwykle na początek. Podobno jedną z form przygotowań Henry'ego Cavilla do roli Wiedźmina była gra w Dziki Gon. Jeszcze powrót do tego głównego motywu to oczywiście muzykę Marcina Przybyłowicza razem z zespołem Percival do gry w tym przypadku Wiedźmin 3, Dziki Gon, ale teraz już przesterowujemy się na ekranizację, adaptację serialową Wiedźmina w środę, na dwa dni przed premierą w 190 krajach. Twórcy zakończyli trasę promującą serialu w Warszawie, w Polsce. I wtedy właśnie miałam okazję spotkać się z częścią obsady Rady Wiedźmina i z Tomkiem Bagińskim, od którego wszystko się zaczęło, od jego marzenia o tym ponownym przecież przeniesieniu Wiedźmina na ekran. Sprawa zaczęła nabierać rumieńców ponad 2 lata temu, kiedy po pierwsze Wiedźmin wzbudził zainteresowanie Netflixa, a po drugie, kiedy pojawiła się showrunnerka, i tutaj wciąż nie ma polskiego odpowiednika tego słowa, więc powiem nadproducentka, Lauren Hissrick. Mówi Tomek Bagiński. No, znaleźliśmy osobę, która rzeczywiście mogła się w to zaangażować z pełną pasją i bardzo polubiła ten projekt i zauważyła w nim taką możliwość opowiedzenia też trochę historii, którą Lauren chciała opowiedzieć w tym wszystkim. No, Lauren przede wszystkim jest bardzo doświadczoną showrunnerką, z ogromnym doświadczeniem sięgającym 20 lat, bo zaczynała w West Wing pod okiem bardzo mocnych nazwisk i tak budowała swoją pozycję przez lata. Tutaj mogę tylko mówić w samych superlatywach, bo to było zawsze bardzo fajne doświadczenie, dla mnie też nowe, no bo pierwszy raz pracowałem w tak dużym środowisku produkcyjnym, w tak dużej strukturze organizacyjnej. Showrunner w serialu to jest najważniejsza osoba, to jest nie tylko scenarzysta główny, ale to też jest główny producent. To jest osoba, która kontroluje wszystkich reżyserów i wszystko, co się dzieje w serialu. I no, udało się, na szczęście też Lauren ma taki styl pracy, że bardzo mocno zaprasza innych ludzi do współpracy ze sobą. Zbudowała fantastyczny zespół scenarzystów, bo tam było przecież 8 osób piszących kolejne odcinki seriali. I ja mogę tylko mówić w samych superlatywach. Teraz ta współpraca zresztą jeszcze się bardziej zacieśniła, no bo ten pierwszy sezon to jest zawsze takie docieranie się ekipy, to jest poznawanie się nawzajem, komu można zaufać, gdzie trzeba wprowadzić jakieś zmiany, i jesteśmy już po tym okresie i po tych no, niesłychanie wymagających, to 186 dni zdjęciowych chyba było, w mrozie, w zimnie, w nocy, to się poznaje ludzi w takich warunkach. I jak już się wytrzymało ze sobą w takich warunkach, to znaczy, że da się współpracować w przyszłości. Co tym ważniejsze, że w pierwszej połowie 2020 roku ruszają zdjęcia do już potwierdzonego 2. sezonu serialu. Serialu, który dla mnie jest odkryciem bardzo interesujących aktorskich twarzy. Oprócz doskonale znanej od czasu serialu Tudorowie Henry'ego Cavilla twarzy. Jest tutaj Ania Czalotra, 23-letnia aktorka w roli Yennefer. Nieustraszona, muszę powiedzieć, aktorka. Jest Joey Beatty jako Jaskier. Jest Emma Appleton jako Renfri, księżniczka, banitka z opowiadania Mniejsze zło, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapytałam Tomka Bagińskiego o wspomnienia z tego długiego i wymagającego okresu zdjęć. Było bardzo dużo trudnych dni zdjęciowych, bo kręciliśmy na Węgrzech przede wszystkim, nie tylko na Węgrzech, w kilku innych krajach, ale to był okres zimowy, bo kręciliśmy od początku listopada do prawie do końca maja. Maj był niesłychanie mokry, cały czas padało, cały czas było błoto, cały czas jakieś były niesłychane wiatry, chłód. Często kręciliśmy w nocy. Pamiętam taki plan zdjęciowy w Austrii na zamku w nocy, przez 2 noce jakiegoś niesamowitego mrozu, bo to już było w Alpach, więc wszyscy tam chodziliśmy, tacy, tam dogrzewając się nawzajem, jak w jakiejś misji wojskowej. Ania pod tym względem była nieprawdopodobna zupełnie, no bo to jest taki prawdziwy wojownik. Zobaczycie sceny w deszczu, sceny, kiedy Ania wychodzi z morza w takiej bardzo, bardzo ważnej scenie w jednym z odcinków. To owszem, kręciliśmy tą scenę na Wyspach Kanaryjskich, ale to nie znaczy, że to morze w lutym czy w marcu było ciepłe, znaczy ten ocean, to było, a tą scenę trzeba było powtarzać raz za razem, aż wyszło, bo to nie jest tak, że to się udaje raz od pierwszego strzału. I takich przykładów było bardzo dużo i wszyscy nasi aktorzy pod tym względem naprawdę dali z siebie bardzo wiele. Nie jest tajemnicą, bo jest powtarzane medialnie, że Henry robił wszystkie swoje sceny kaskaderskie. Troszkę się baliśmy, ale to też jest takie fajne ze strony aktora, bo wtedy ten aktor jakby bierze postać w posiadanie, to jest jego postać. I to było takie zupełnie serio. Ja pamiętam którejś nocy, taki też trudna noc, wpadłem na głupi pomysł, że może jednak odpuścimy trochę Henry'emu i nakręcimy tam, bo tam trzeba było nakręcić nogę Geralta kopiącą jakiegoś potwora. Tak w króciutkie ujęcie, no to myślimy, słuchajcie, no może już dajmy spokój, weźmy jakiegoś kaskadera, szybko to nakręćmy, no to Henry tylko tak spojrzał na mnie i tak pomyślałem, nie, to zły pomysł. To jednak zły pomysł, jeżeli chce zachować swoją głowę, to jednak to musi być Henry. Geralt jest Henrym w tym serialu w każdej najmniejszej scenie, we wszystkich momentach. I to dotyczy też naszych aktorek i I no, pod tym względem trafiła się nam no, bardzo fajna grupa. I kto obejrzał już, ten musi to docenić. To mówił Tomek Bagiński. Lauren Hristwick, showrunnerka serialu, niestety podczas tego spotkania z dziennikarzami w Warszawie zmogła ją choroba i nie udzielała wywiadów, ale... Nie bez powodu mamy swoich wysłanników na różnych krańcach kontynentu. Dwa dni przed polską premierą odbyła się premiera w Londynie i tam przez moment z Lauren rozmawiał Adam Dąbrowski. Emocje sięgały zenitu. I am so ready for it. This has been, I've been living with The Witcher for 2.5 years now. So for it to be out there for fans, for the audience to see, I just can't wait. You start with character. You always start with character. So for me, it's really about Geralt, it's about Yennefer, it's about Ciri. It's carving out their journeys and then having all the rest of the fun pop up there. So then you've got the monsters and the magic. That's really the decorations on the tree. Jak państwo słyszeli, Lauren Hristwick była gotowa, jest gotowa na to, żeby świat zobaczył i poznał się z Wiedźminem, z którym ona żyła przez 2,5 roku i nie mogła się doczekać, aż to zobaczą widzowie. Dla niej wszystko w tej historii zaczyna się od postaci, od Geralta, od Yennefer, od Ciri, od ich dróg, a potem pojawia się wszystko inne, potwory i magia. Showrunnerka serialu Wiedźmin, Lauren Hristwick, a Henry Cavill, wielbiciel Wiedźmina i gier, i książek, miał mocne postanowienie, żeby go zagrać. Odkąd tylko usłyszał, że trwają przymiarki do tej produkcji. Ostatecznie po obejrzeniu 207 kandydatów, Lauren Hristwick wróciła do niego, a pierwszy raz spotkali się po usilnych namowach agentów Henry'ego, zanim jeszcze w ogóle powstała jakakolwiek pierwsza wersja scenariusza. O swoich motywacjach tak Henry Cavill mówił na londyńskiej premierze serialu. For me, when it's something I love, like The Witcher games that I played, I wanted to make sure, I wanted to at least have my shot at representing the character properly. Whether I was going to be the guy who they chose or not, I want to at least get in that room with the people making the decisions and say, here I am, if you want to use me, you can. Jeśli chodzi o coś, co kocham, mówi Henry, tak jak kocham historię, grę o Wiedźminie, zależało mi po prostu na tym, żeby chociaż mieć szansę, by zaprezentować swoją wersję bohatera, stanąć przed ludźmi podejmującymi decyzje i powiedzieć im, jestem tu, jeśli mnie chcecie. Wydawać by się mogło, że dobre fantasy to nie magia i potwory, to coś innego, ale z tym pytaniem Henry nie do końca się zgadza. I wouldn't necessarily say good fantasy is never about monsters and fireballs. I think it is about monsters and fireballs, but it's also about how characters are interacting with themselves and the world. They are characters often just like us, but they're exposed to extraordinary events, and these extraordinary events can enhance emotions, and I often think they can be wonderful reflections of us and our world, but with an easy access point. Dobre fantasy to z jednej strony potwory i kule ognia, a z drugiej jak to, jak bohaterowie działają w tym świecie. Oni są często tacy sami jak my, tylko są świadkami przedziwnych wydarzeń, a one wzbogacają emocje i mogą być bardzo ciekawym odbiciem nas i naszego świata. A tak Henry Cavill mówi o swoim bohaterze, o Geralcie z Rivii, u którego pod grubą skórą po bliższym poznaniu dostrzegamy gorące uczucia. Yes, you do. That's the wonderful thing about Geralt. He's very much on the surface a stony, strong, direct character, but on the inside there's a lot of nuance and complexity, because that's who he is. He's a white knight by nature, but nurture has taught him to be otherwise. Właśnie to jest w Geralcie najwspanialsze. Na powierzchni jest jak kamień, silny i bezpośredni, ale ukrywa wiele niuansów i złożoności w środku. Z natury to rycerz na białym koniu, ale wychowano go i przygotowano zupełnie do czegoś innego. Prosto z londyńskiej premiery Wiedźmina, Henry Cavill. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A ja w Warszawie miałam okazję spotkać się z aktorkami młodziutkimi, 23-letnią Anią Czalotrą i 18-letnią Freją Allan, które w serialu grają odpowiednio Yennefer, czyli czarodziejkę pachnącą Agrestem, i Ciri, księżniczkę, dziecko niespodziankę. Ania Czalotra, którą do tej pory mogliśmy oglądać na przykład w mniejszej roli w serialu Wanderlust, tak mówi o swojej bohaterce. So with Yennefer, we look at her backstory. Jeśli chodzi o Yennefer, poznajemy jej przeszłość, która w książkach jest opisana dość pobieżnie. W scenariuszu Yennefer dostała historię swojego pochodzenia. Widzimy, jak odkrywa swoje moce, przez co przeszła jako dziecko z agresywnym ojcem i jak to wpłynęło na jej życie i na jej decyzje. A tak o drodze swojej bohaterki Ciri w pierwszym sezonie mówi Freya Allan. She goes from being a princess, having a very structured kind of life. To księżniczka z bardzo uporządkowanego świata. I z tego świata Ciri zostaje rzucona w chaos świata, którego nigdy nie doświadczyła. Widzimy, że jest ciekawa, że ma wielkie ambicje, ale wychowując się w tym bezpiecznym środowisku, otoczona przez obrońców, nie mogła wiedzieć, czego się spodziewać. Wiele dowiaduje się i o świecie zewnętrznym, i o sekretach swojej rodziny. Really has to, realizes there's a lot she doesn't know about, and there's a lot she doesn't know about even her family, and so she discovers a lot over the course of the season. To Freya Allan, czyli Ciri ekranowa. Już sam casting do głównych ról w serialu, a moim zdaniem większość jest tutaj obsadzona wzorcowo, budził wiele emocji i komentarzy w internecie. Jak wiadomo, to środowisko fanów może być bardzo toksyczne. Zapytałam obie aktorki o początki podróży z Wiedźminem, o casting, o zdjęcia próbne i o odkrywanie tych postaci. Freya Allan. Auditioning often can be kind of quite secretive. You don't quite know what's happening, and that was kind of. Zdjęcia próbne zwykle mają wiele tajemnic. Zdarza się, że nie wiemy, co to za postać, o którą się staramy, jak ma na imię, kim jest. Real names of characters or wasn't. But I had been told I was gonna play a character called Marilka. Początkowo dostałam mniejszą rolę bohaterki o imieniu Marylka, ale następnego dnia zadzwoniono do mnie, że Lauren, showrunnerka, Alik, reżyser i kilku producentów przylatuje specjalnie z Los Angeles do Londynu, żeby się ze mną spotkać w związku z Ciri. So I went in and did the scenes and I think made them cry. Poszłam, zagrałam sceny, chyba ich wzruszyłam, uściskałam Alika, poszłam do domu, myśląc cały czas o tym. I następnego dnia okazało się, że dostałam tę rolę. Rolę Ciri, o której wiedziałam, że jest jedną z głównych postaci. Ten casting to był zaskakujący proces, bardzo dziwny, ale udało się. I to w dodatku dzień przed moimi urodzinami, to był idealny prezent. Nie chciałam niczego, tylko soczystą rolę do zagrania i dostałam ją. A oto jak na kontynent do Yennefer dostarła Ania Chalotra. In my case, I didn't know anything of The Witcher before auditioning. I went through three rounds of auditions. Ja nic wcześniej nie wiedziałam o Wiedźminie, więc obyło się bez presji, którą pewnie czułabym, gdybym wiedziała, że Yennefer to tak ikoniczna postać. I didn't really research into her. I knew what I had. Skupiałam się głównie na scenach, które dostałam. W nich szukałam prawdy o bohaterce. Miałam w sumie trzy spotkania castingowe i na tym trzecim, wykorzystując podpowiedzi z poprzednich, musiałam coś zrobić dobrze, bo wtedy właśnie dostałam rolę. Alik tam był, Alik Sacharow, wspaniały reżyser. Lauren i Sophie, reżyserka obsady. And the casting director Sophie, and I got the part. Dostałam rolę, zadzwoniłam do taty i oboje się popłakaliśmy. To Ania Chalotra, czyli Yennefer, Freya Allan, czyli Ciri. Rozmawiałyśmy nieco dłużej. Kontynuację tej rozmowy usłyszą Państwo w podcaście, a w zasadzie w popcaście, jeszcze przed świętami. Szczegóły znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury. No a teraz piosenka przed nami, piosenka ze ścieżki dźwiękowej i bohater, który ją wykonuje. Oboje nie chcą się od nas odczepić. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty. worked out your past. Got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale. Our champion prevailed, defeated the villain. Now pour him some mail. Sonia Białousowa i Johna Ostinelli stworzyły muzykę do Wiedźmina, a Toss a Coin to a Witcher to piosenka Barda Jaskra, postaci barwnej, jak Państwo zapewne pamiętają, i świetnie zagranej przez Joya Beatty. A rozmowę z Joeyem, bardzo miłą, jedną z najmilszych, jeśli chodzi o w ogóle moje rozmowy z aktorami, twórcami, jakie odbyłam w życiu, zaczęłam od tego, że obserwując jego postać w pierwszej scenie, kiedy gra na lutni i śpiewa, no bo co mógłby robić Jaskier, zwróciłam uwagę na to, że Joey rzeczywiście gra na lutni i poprosiłam o rozwinięcie tego wątku. Joey Beatty. So a couple of years ago I was doing a show on Broadway, which required me to learn the lute. Kilka lat temu grałem w sztuce na Broadwayu i to do niej musiałem nauczyć się grać na lutni. Graliśmy to za dwa lata i przywykłem. And my character in these productions was a little like Jaskier. A moja postać w tej sztuce była trochę podobna do Jaskra. Ciągle grał i śpiewał, czy komuś się to podobało, czy nie. Minęło kilka lat i dzwoni mój agent z informacją, że następnego dnia rano jest przesłuchanie do roli, która wymaga gry na lutni. Było już późne popołudnie. A zdjęcia próbne o 9 następnego dnia. Słyszałem trochę o Wiedźminie, grałem w gry, więc ruszyłem w miasto. Poszedłem chyba do każdego sklepu muzycznego w Londynie w poszukiwaniu lutni. W końcu wchodzę do ostatniego i mówię, potrzebuję lutni. Pytają, jakiej? Ja odpowiadam, tak. Wziąłem luźnię do domu i za nic nie mogłem sobie przypomnieć, jak się gra. And I took it home and I could not remember how to play the lute for the life of me. And so I cały wieczór pisałem piosenkę i panikowałem. Na przesłuchaniu była Sophie Holland, wspaniała reżyserka obsady, która razem ze swoją ekipą stworzyła dla nas tę rodzinę. Wszedłem z lutnią, futerał na lutnię wygląda dziwnie. Wszyscy inni oprócz mnie przynieśli gitary. Zostałem zapytany, co to jest. Odpowiedziałem, lutnia. I'm pretty sure that's the reason why they cast me, and they just sort of hoped that I could act. Domyślam się, że to właśnie dlatego dostałem rolę, że gram na lutni, a oni po prostu mieli nadzieję, że jestem też dobrym aktorem. Mówi Joey, jeśli Państwo obejrzą Wiedźmina, to się przekonają, że nie tylko dlatego, że gra na lutni, dostał tę rolę. Praca z rodziną, powiedział Joey w tym wywiadzie. Rodziną, w której jest tylu fanów powieści Sapkowskiego, w której jest tylu ludzi z pasją. Musiała być fantastyczna. Było okropnie. Wszyscy ci powiedzą co innego, ale uwierz mi. Ale szczerze, na samym początku wiele rozmawiałem z Lauren i z Tomkiem. Szukałem drogi do Jaskra. Lauren powiedziała mi bardzo ważną rzecz. Te historie nie są nasze. Należą do świata, należą do Polski. These stories aren't ours. They are the world, they are Poland's. I to bardzo ważne, żebyśmy znaleźli te słowiańskie korzenie. A ponadto nie cierpię pracować z okropnymi ludźmi, więc takich nie zatrudniam, powiedziała Lauren. Except Tomek, who everyone hates. Oprócz Tomka, którego wszyscy nienawidzą. Dużo rozmawiałem też z Tomkiem, który przecież pracował nad tym przedsięwzięciem od 10 lat. Ma tyle wiedzy i pasji, że to przeniknęło do świata, który tworzyliśmy, spłynęło na naszych bohaterów. A Lauren jest zawsze w centrum wydarzeń, zawsze uśmiechnięta, wspierająca. Szczerze, mam poczucie, że znalazłem swoje plemię. Jak Państwo słyszą, Joey Beatty to żartowniś. Angielski aktor, młody, który wciela się w Jaskra w serialu Wiedźmin. Jaskra, który, warto to też zaznaczyć, w serialu też nazywa się Jaskier. Nie ma tej angielskiej przetłumaczonej wersji imienia. Rozmowa Joeyem, jak Państwo słyszeli, jak już wspomniałam, to najczystsza przyjemność. Więcej Jaskra, bo trwała dłużej ta rozmowa. Także w podcaście i to już będzie w poniedziałek, a informacje na facebookowym profilu audycji. A my wracamy jeszcze do spotkania z Tomkiem Bagińskim, człowiekiem z pasją, od którego wszystko się zaczęło, od którego zaczęło się myślenie o Wiedźminie ponownie na ekranie, ale oczywiście no, od Tomka zaczęło się myślenie o Wiedźminie ponownie na ekranie, ale wszystko zaczęło się od Andrzeja Sapkowskiego, od tych słów, że później mówiono, że człowiek ten przyszedł od Bramy Powroźniczej. To pierwsze opowiadanie też znalazło się w jednym z odcinków pierwszego sezonu, ale wszystko zaczyna się w tej historii od spotkania Geralta z Renfri, graną przez Emmę Appleton, od opowiadania Mniejsze zło, mówi Tomek Bagiński. Chcieliśmy, żeby ton oryginalnych powieści Andrzeja Sapkowskiego był zachowany i to opowiadanie, czyli Mniejsze zło, które jest jednym z moich ulubionych opowiadań, od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć to opowiadanie w serialu, bo to jest bardzo ważne opowiadanie zarówno dla jakby historii Geralta i opowiedzenia, kim on jest w kontekście, nie wiem, konfliktów, w kontekście ścierających się jakichś interesów, jaką decyzję podejmuje Geralt, jaką decyzję podejmuje on, ale też w kontekście jakby samej konstrukcji postaci, bo to jest też pierwsza z wielu silnych postaci kobiecych, które Geralt na swojej drodze spotyka. I często się o tym zapomina, że tam pojawiały się czasem w internecie zarzuty, że o, to zrobimy jakąś tam feministyczną historię, ale przecież Andrzej tak to napisał. Te silne kobiety to nie jest nasz wymysł, to nie jest, że sobie tam w Los Angeles Lauren wymyśliła, że teraz narzuci komuś tam jakąś tam swoją agendę. Nie, to wszystko było napisane u Andrzeja 30 lat temu. Od samego początku dziewczyny w powieściach Andrzeja Sapkowskiego były bardzo, bardzo silnymi postaciami. Wszystkie kobiety są bardzo silnymi postaciami, bo on często też odpowiada, że takie kobiety spotykał w życiu. I trochę takie jest doświadczenie, wydaje mi się, też polskie, bo tym się chyba różnimy troszkę od innych krajów, że bardzo przez naszą skomplikowaną historię, przez nasze tam rozmaite wydarzenia, każdy z nas miał do czynienia z bardzo silnymi kobietami, no bo te kobiety musiały ciągnąć Polskę, świat, kiedy faceci ginęli na wojnach i tam się zażynali w powstaniach i umierali. No to od kobiet zależało przetrwanie nas w ogóle jako kraju. I gdzieś tam wydaje mi się, że nas aż to tak strasznie też nie zaskakuje, być może jak czasem reszty świata. Także ja jestem mega dumny, szczęśliwy, że się nam udało takie kobiety do naszego serialu znaleźć i to zobaczycie zresztą, bo myślę, że tak, Henry tam morduje potwory, jest naprawdę fantastyczny w swojej roli, ale też mamy świetne postaci dookoła niego. Lauren Hisrick w wywiadach opowiadała, że to właśnie Tomek Bagiński był pierwszą osobą, do której się zwracała, jeśli chodzi o tę bliskość słowiańszczyźnie, bliskość duchowi oryginału. To znaczy dla mnie było strasznie ważne, żeby odrobinę tego oryginalnego tonu, czy nazwijmy to słowiańskiego, polskiego, jak to nazwać, to się możemy zastanowić, żeby to trochę się udało tego przemycić. Dla mnie najważniejsze to, co się udało zachować, to jest ten taki nasz polski czarny humor, który jest bardzo obecny w powieściach Andrzeja Sapkowskiego i który jest unikalny. Moim zdaniem jest to unikalna nasza cecha w skali światowej i jest to też bardzo, bardzo fajna cecha. I wydaje mi się, że tym się też ten serial będzie różnić od wielu innych seriali, wielu innych propozycji, że my ten humor mamy, że owszem, to jest opowieść mroczna, często krwawa, ale też wiemy, że można się czasem uśmiechnąć, zażartować, bo nawet w okresach kryzysów, no jeżeli byśmy stracili zdolność do śmiania się z samych siebie od czasu do czasu, to byśmy już dawno nie istnieli na mapie. Tomek Bagiński, trudno się nie zgodzić. Twórcy serialu Wiedźmin dzisiaj opowiadali w ABC Popkultury o tej produkcji. Wciąż jeszcze bardzo świeżej, wciąż jeszcze bardzo nowej. Proszę dać znać mailowo albo na profilu ABC Popkultury na Facebooku, co Państwo o tym serialu sądzą. My jeszcze nie opuszczamy kontynentu, ale zanim porozmawiamy o duchu słowiańszczyzny w Wiedźminie literackim, to sięgamy jeszcze raz po ścieżkę dźwiękową serialu. The call of a stone house. broken and alone. Sonia Białousowa i Gianna Osinelli, twórczynie muzyki do Wiedźmina, to pieśń o białym wilku. W związku z produkcją Wiedźmina przez wiele miesięcy w internecie pojawiało się dużo dyskusji i obaw, czy serial będzie wystarczająco słowiański. No ale czy świat Wiedźmina taki jest? O wpływy kulturowe w literackim pierwowzorze zewsząd biegnące pytała Wioletta Myszkowska. Strzygi, kikimory, utopce, owszem, padły pod mieczem Wiedźmina. W opowiadaniach pojawia się swojski diabeł, ale kradnie on jedzenie dla wygłodniałych elfów. A ci, jak wiadomo, narodzili się gdzieś na ziemiach Germanów. Lasu Brokilon pilnują greckie driady, a arabski dżin o mało nie pozbawił głosu barda Jaskra. Słowiańskie odniesienia oczywiście w Wiedźminie istnieją, ale są ułamkiem kulturowego tygla. W grudniowym numerze Nowej Fantastyki mieliśmy wywiad z Andrzejem Sapkowskim i Marcin Zwierzchowski pytał go o to. Mówi Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. Sapkowski mówił, że tę słowiańskość mu przypisał jakoś Rafał Ziemkiewicz w jednej z rozmów i jakoś to tak się przykleiło do niego, aczkolwiek niekoniecznie słusznie. Sapkowski jest erudytą i to jest oczywiście, że wielokulturowe i on sięgał po to, co było mu akurat w danym momencie potrzebne i pasujące i łączył to zupełnie po swojemu. Wystarczy spojrzeć na mapę. Strzygę Geralt zabije w Wyzimie, ale jest jeszcze Skellige, Toussaint. Czy Nilfgaard, który brzmi bardziej, nie wiem, holendersko powiedzmy. No, to jest faktycznie takie multikulturalne, kosmopolityczne bardzo. To jest świadomy zabieg. Ja na przykład tam odnajduję niektóre nazewnictwo, imiona, nazwiska, które ewidentnie dla mnie są walijskie. Kahir Mavrdefrin Ebkelach przez kilka tomów powieści upiera się, że nie jest Nilfgaardczykiem i pewnie coś w tym jest, bo jeśli prześledzimy etymologię jego imienia, wyjdzie na to, że może być Celtem, a jego imię oznacza strażnika. Sapkowski w swojej twórczości lubi używać różnych języków, sam włada kilkoma. I tak w Wiedźminie wymyślona przez niego starsza mowa to swoiste esperanto. Ale nie dla bohaterów, a dla czytelników. Autor chciał dać im szansę do myślenia się znaczenia dialogów bez zamieszczania przypisów, z kontekstu i przez podobieństwo do języków europejskich. Starsza mowa składa się więc ze słów z włoskiego, szwedzkiego, angielskiego, niemieckiego i kilku innych. Denna dar emem danw, Dag Mammert. Historia Geralta zaczęła się od opowiadań, nowych wersji znanych baśni i podań, które swoją brutalnością i cynizmem zawstydziłyby nawet oryginały. Mamy baśnie braci Grimm, mamy legendy arturiańskie i nadał temu nową jakość. Przede wszystkim dlatego, że te jego historie są właśnie takie niejednoznaczne moralnie. Nie ma tutaj takiego baśniowego bardzo podziału na dobro i zło, biegnącego prostą, czytelną osią. Są różne przewrotne morały i historie takie właśnie, gdzie niekoniecznie ten, kogo przypuszczamy, że powinien być potworem, to się nim okazuje. Sapkowski zręcznie wykrzywia między innymi legendę o bazyliszku, francuską Piękną i Bestię oraz niemiecką Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków. You have to choose the lesser evil. It's an ultimatum. Get it? Mniejsze zło, czyli tę opowieść, która się pojawia w pierwszym odcinku serialu, gdzie mamy księżniczkę, zła macocha nasyła na nią swojego sługę, którego księżniczka zabija i później ucieka od macochy. Okazuje się, że może być potworem, może być niebezpiecznym mutantem, na którego trzeba polować i którego trzeba zabić, żeby nie zniszczyła świata. Księżniczka przestaje z bandą siedmiu nieciekawych typów, niskiego wzrostu. Nie trzeba mówić tego bezpośrednio, żeby było wiadomo, o co chodzi. Twórcy serialu mieli wiele koni, na które mogli postawić i koń maści słowiańskiej wcale nie musiał być jednym z nich w kwestii wizualnej czy kulturowej tego świata. Natomiast jeśli chodzi o nastrój, to już inna sprawa. Tutaj bez słowiańskości Wiedźmin byłby zupełnie innym Wiedźminem. To jest może ta właśnie niejednoznaczność moralna. To jest coś, co jest może mniej widoczne w twórczości polskiej, ale jest na przykład bardzo silnie widoczne w tej twórczości wschodniej, powiedzmy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej. Barwy tego świata są przygaszone, że on jest takim jednak tym nieprzyjaznym miejscem, które czyha na bohaterów i oni się borykają z tym, próbują stawić temu czoło, ale ta rzeczywistość stawia im opór. I są zanurzeni w takim bardzo bolesnym dla nich świecie. Jeżeli ja miałbym gdzieś szukać tej słowiańskości Sapkowskiego, to szukałbym właśnie w takim, nie powiem, że może defetyzmie, ale w takiej jednak dosyć silnej nucie nostalgicznej, pesymistycznej, cynicznej wręcz miejscami, że jest nadzieja, ale podszyta taką smutną refleksją o tej rzeczywistości. Redaktor naczelny Nowej Fantastyki Jerzy Rzymowski i Wioletta Myszkowska. Warto dodać, że tę słowiańskość Wiedźmina podkreśliło przecież studio CD Projekt Red, twórcy gry na motywach powieści. I wyszło to bardzo dobrze. Jej trzecia część została uhonorowana ponad 250 nagrodami. My tym samym kończymy teraz wątek wiedźmiński w ABC Popkultury. Otwieramy komiksowy. W dodatku to będzie podsumowanie z Radosławem Czyżem z Gazety Wyborczej. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. 2019 rok to był między innymi rok 30-lecia Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, więc świętowaliśmy także, ale jeśli bym cię zapytała o to, jaki to był rok dla polskiego komiksu, dla polskich twórców, to kto przychodzi ci do głowy? Bo to też jest taki rok, kiedy na przykład Michał Śledziński zaczął kończyć wszystko dosłownie, co zaczynał. Zaczęło się od Wartości Rodzinnych, z tego co pamiętam, w zbiorczym wydaniu, no a teraz mamy kolejne odsłony Osiedla Swoboda. Tak, no tutaj bardzo mnie cieszy, że Michał spiął się i w końcu powydawał z pomocą Kultury Gniewu te komiksy, które gdzieś tam miał rozdłubane od lat. I może, oczywiście bardzo się cieszę, że to w końcu wyszło, ale może czas, żeby opowiedzieć jakąś nową historię. Jest to na tyle kreatywny twórca, na tyle ciekawy, na tyle zdolny obserwator, że jak bardzo nie cieszyłbym się z tego, że znów dowiaduję się czegoś o Osiedlu Swoboda, to chciałbym dowiedzieć się czegoś innego o innych rzeczach i zachęcam Michała, żeby coś nowego stworzył, a wiem, że to jest człowiek, który ma 1000 pomysłów na minutę, więc niech na jeden się zdecyduje i po prostu od początku do końca go przeprowadzi. Dla mnie, jeśli chodzi o polski komiks, to był rok trochę uboższy niż poprzedni. Dużo naprawdę dobrych rzeczy wyszło, ale nic nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia jak najlepsze komiksy zeszłego roku. No ale na pewno należy wyróżnić Jana Mazura za Koniec świata w Makowicach. Świetna, minimalistyczna forma, z której Janek jest w stanie wydobyć tyle emocji, że to aż magia jakaś, że po prostu z kółka i kilku kresek jest w stanie prawdziwych ludzi z prawdziwymi emocjami i dramatami narysować. Z drugiej strony opowiedzieć przy tym historię postapokaliptyczną z takiego punktu wyjścia, o którym nigdy nie myślałem, czyli no okej, koniec świata, gdyby się zdarzył, to może by się zdarzył w jakiejś Warszawie, Trójmieście, Gdańsku, może nawet w Białymstoku, ale w jakiejś tam wsi małej, nie, no bo tam po co wysyłać wojsko, po co tam bombardowania robić, kogo to obchodzi, tam życie się będzie toczyło dalej, chociaż ten koniec świata nastąpił. Jest to tak fantastyczny punkt wyjścia, z którym można robić świetne rzeczy, Janek te rzeczy robi, więc to na pewno ten komiks bym polecił. Wiem, że środowisko, co udowodniono nagrodą na festiwalu w Łodzi, bardzo doceniło komiks Brom Unkiody. Ja mam z tym komiksem taki problem, że to jest ewidentnie pierwszy rozdział jakiejś większej całości. Ja już bym chciał tą całość przeczytać, bo pewne rzeczy, które tutaj są zaczęte, nie mają jakiegoś końca i mam po lekturze tego pierwszego tomu ogromny niedosyt. Dlatego chciałbym, żeby Unka też jak najszybciej drugi tom wypuściła. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda, chociaż jest to duża praca, bo i estetycznie ten komiks jest bardzo ambitnym dziełem i scenariuszowo jest to ciekawe podejście do takiego połączenia trochę Stranger Things, Twin Peaks z klimatami, które gdzieś Karol Kalinowski dobrze pokazywał, czyli takie polskie mity, duchy, zjawy, jakieś mazurskie miejscowości. Także to jest fajny punkt wyjścia do dobrej młodzieżowej historii. No i tutaj czekam na drugi tom. Co by jeszcze z polskich komiksów wymienić takiego udanego? Ja bym podpowiedziała może ze swojej strony imponującą malarsko Anastazję Janny Karpowicz i napisaną przez Magdę Lankosz. Tak, zdecydowanie. Anastazja to też był dla mnie jeden z polskich, i nie tylko polskich, ale też wydanych po prostu u nas komiksów roku. Świetny drugi tom, który zbiegł mi się datą premiery i tematyką z pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. I myślę, że gdyby do tego bardzo nierównego pojedynku te dwa dzieła jednak wystawić, to Anastazja by wygrała, bo opowiada o podobnych czasach, o tym samym środowisku, o tych samych ludziach poniekąd, bo Hollywood tego zmierzchu tak naprawdę tych lat świetności kina studyjnego, końca pewnej epoki, z czym Tarantino rozlicza się bardzo tak nostalgicznie, jak to filmowiec zakochany w tamtym kinie, no a autorki Anastazji rozliczają się z nim bardzo brutalnie i opowiadają o rzeczach, o których mało się mówiło wtedy, praktycznie wcale. Dzisiaj mówi się na szczęście więcej, zwłaszcza w dobie akcji mitu, ale nie opowiada się tego tak brawurowo, jak one to robią. I jeżeli miałbym jakiś komiks też polecić jako prezent choinkowy, no to drugi tom w połączeniu z pierwszym Anastazji na pewno miłośnikom kina i dobrego komiksu by przypadł do gustu. Pewnie się zgodzimy, jeśli chodzi o komiksy zagraniczne, które miały premiery polskie w tym roku, że AJ Dango i Fale to jest numer jeden. Absolutnie. Dla mnie to był taki komiks, który na początku wydawał się dziwnym eksperymentem połączenia jakiejś takiej trochę reporterskiej, trochę encyklopedycznej historii surfingu, jego dwóch największych postaci i przeplatanie z tego z historią, którą może już gdzieś czytaliśmy, bo historia pierwszej miłości, jakiegoś dramatu, choroby i odejścia to jest coś, co w komiksach było, bo komiks dobrze sobie radzi z formą takich bardzo osobistych historii. No ale to, jak ten debiutant młody połączył te dwie narracje i w momencie, kiedy one w nieoczekiwany sposób się splatają, to musiałem odłożyć ten komiks na chwilę, gdzieś otrzeć łzy, poczekać i dopiero wrócić do końca lektury, bo to jest naprawdę formalne i konstrukcyjne mistrzostwo świata. Jakby to jest fantastyczna narracja, poruszająca w oszczędnej, ale przepięknej formie. To takich komiksów jest mało i bardzo się cieszę, że w rok debiutu możemy go na polskich półkach też mieć. A jeśli chodzi o taki komiks, powiedzmy mainstreamowo, komercyjno, superbohaterski, to coś ci przychodzi do głowy? Bo ja oczywiście cały czas jestem wielką fanką Miss Marvel i czekam, bo jakieś informacje się pojawiły, że ma to być ekranizowane również. Moim zdaniem fantastyczny to jest pomysł, żeby muzułmankę nastoletnią z Queens, która staje się superbohaterką, wprowadzić na ekran. ekran. No ale też wychodzą oczywiście takie rzeczy w tym nurcie, który być może przez niektórych jest traktowany trochę po macoszemu, czy lekceważony, a przez niektórych hołubiony i uwielbiany, no bo wiadomo, że lubimy tę historię bardzo, nowej mitologii współczesnej. Więc czy tutaj coś się ukazało takiego, co byś wyróżnił? Na pewno wyróżniłbym całą serię Deadly Class, czyli Szkoła Zabójców, też zaadaptowaną przez HBO na serial, niestety zawieszoną po pierwszym sezonie. Bardzo dobrym, więc dziwna decyzja, może po prostu nie miała takiego odbioru, na który producenci liczyli. Natomiast komiks o wyrzutkach nastoletnich w latach 80. u szczytu administracji Ronalda Reagana, bardzo subkulturowy, punkrockowy i jakoś antyestablishmentowy, opowiada o normalnych nastoletnich dramatach z takim twistem, że wszyscy bohaterowie są uczniami tytułowej szkoły dla zawodowych zabójców i przez to ich rzeczywistość jest gdzieś podkręcona po prostu na 200% i te rzeczy, które normalnie i tak w tym wieku przez hormony robią duże spustoszenie w życiach młodych ludzi, no to u nich to spustoszenie jest jeszcze większe, więc to zdecydowanie seria godna polecenia. I drugi komiks wydany u nas to jest Vision. Historia superbohaterska, marvelowska, fanom nie tylko komiksów, ale też serii filmowej z kinowego uniwersum Marvela, na pewno postać Visiona, sztucznej inteligencji, która dostała sztuczne ciało i żyje wśród ludzi i przeżywa bardzo ludzkie emocje, bo w filmie gdzieś ten romans między nim a Scarlet Witch jest zarysowany. Wiem, że dostanie rozwinięcie też w serialu na Disney Plus chyba za 2 lata, albo w przyszłym roku, chyba zaczęły się zdjęcia teraz. A komiks opowiada o nim i jego rodzinie, też sztucznie stworzonych istot, którzy przeprowadzają się na przedmieścia gdzieś pod Waszyngtonem, bo Vision dostał pracę w Białym Domu jako taki pośrednik między amerykańskim rządem a Avengersami. No i to, co tam twórcy robią i z formułą komiksu, i z rozliczaniem się z takim amerykańskim snem o sielskim życiu na przedmieściach, ale też z jakąś ksenofobią, wystarczyłoby podłożyć pod to taki wątek, że na białe osiedle jakiejś wyższej klasy średniej wprowadza się czarna rodzina i działyby się pewnie podobne rzeczy. No a tutaj jest to też podkręcone przez tą konwencję superbohaterską do jakiegoś ekstremum. Pasjonująca lektura, świetnie napisana, w bardzo dobrej formie graficznej, nie tylko dla fanów tych superbohaterskich historii. Zestaw powiększony. Radosław Czyż polecał komiksy, może jeszcze pod choinkę, a w ABC Popkultury to już wszystko. Na dzisiaj Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Z euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Samsung, cena po rabacie to 1650 zł. Rabat na wybrane produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Zrób sobie prezent na święta. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i weź udział w konkursie. Dołączając do programu, otrzymujesz terminal za darmo i masz szansę wygrać 1000 zł. Śpiesz się. Konkurs trwa do końca grudnia. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym